Глава 4. Новая стоянка. Подводный лес. Выгоды на ўсе 100%. Непажаданы сусед. Большасць фуйджынцаў трымаецца ў паўднёвай частцы архіпелага, куды ніхто з чужых не заглядае. Нельга сказаць, каб яны так ужо баяліся выпадковага падарожніка. Тут іншая справа. Дзе не бывае белых людзей з іх стрэльбамі, там звычайна збіраюцца розныя жывёлы, асабліва птушкі. А сярод іх знойдуцца і смачнейшыя за пінгвінаў. Але манг усё імкнуўся на поўнач, бліжэй да белых. Хоць нідзе іх там і не было відаць, але ўсё ж манг ведаў, што яны жывуць у гэтым кірунку. Прынамсі, іхнія караблі праязджаюць толькі там. Пасля той сустрэчы яму аднаму яшчэ раз трапілася бачыць карабель, але здалёк. Бліжэй ён не паспеў пад'ехаць. У гэтым жа кірунку за Магеланавай пратокай ён натрапіў на адзін куток, які доўгі час мог служыць домам для яго бацькоў. Гэта была маленькая затока, нібы азярцо, так агароджаная скаламі, што ні вецер, ні хвалі не дасягалі сюды. Куток быў падобны да таго возера, куды яны ездзілі па дровы, толькі гэты быў значна меншым і больш прытульным, цёплым. «Асабліва тут павінна быць добра ўзімку», – казаў ён бацькам. Гэты куток яны і абралі сваім домам. Знайшлася там нават пляцоўка, куды яны паклалі лішнія рэчы і дзе маглі спаць. Толькі для гэтага трэба было прагнаць птушак, якім таксама спадабаўся гэты прытулак. І тут жа побач зверху сцякаў струмень прэснай вады. Адным словам, хата была з усімі выгодамі. Апрача ўсяго гэтага, выявілася, што пад імі ў вадзе расце нібы лес, а ў гэтым лесе незлічонае мноства дзічыны. Першы раз заўважылі гэта ў часе адліву. Калі вада знізілася, у ёй паказалася галлё, распрасцёртае ў шырыню. Гэта была не марская трава, а сапраўднае дрэва з галінамі таўшынёю з руку і з доўгім вузкім лісцем. Гэтае лісце даўжынёю метр варушылася, выгіналася нібы змея. Галлё так разраслося, што стварыла падводны гушчар ва ўсёй затоцы. А між тым гэта было ўсяго толькі адно дрэва са стволом у паўметра таўшчыні. Калі зачапілі і прыпаднялі адну такую галіну, то на ёй знайшлі столькі рознага дабра, што ў нашых людзей аж сліна пацякла. Чаго толькі тут не было. Чарапашкі, малюскі, маленькія ракі, медузы, анемоны, розныя чарвячкі. Адным словам, усё тое, чым любілі ласавацца фуйджынцы. «Глядзіце, глядзіце! І крабы!» – весела закрычалі дзеці. Сапраўды, у разглінаванні гэтага дрэва размясцілася цэлая сям'я крабаў. Стары краб злосна пазіраў і пагрозліва варушыў сваімі страшэннымі клюшнямі, але зараз жа яго ухапілі і разбілі аб човен. «Яшчэ адзін!» – крыкнуў кос і зняў другога. Потым знайшоўся і трэці. Гэтыя вялізныя ракі з'яўляюцца такой смачнай стравай, што манг пачаў есці іх сырымі. «Зірніце толькі, што робіцца ў вадзе!» – сказала Мгу. А ў вадзе была нібы каша ад мноства рыб, асабліва маленькіх. Старыя рыбы выбралі гэты куток, каб адкладваць тут сваю ікру. Лепшага месца для гэтай справы нельга было і прыдумаць. Сюды не дасягала ніводная хваля, і рыбы спакойна пладзіліся ў лесе. Нездарма і птушкі аблюбавалі гэтае месца. Гэта быў нібы зусім асобны свет. Усе тут знаходзілі сабе спажыву. Дужэйшы паядаў слабейшага, але насельніцтва ад гэтага не змяншалася. Усе знаходзілі прытулак сярод гасціннага дрэва. Каб яны не паядалі адзін аднаго, тады ім і паварушыцца не было б дзе. А нарэшце над усімі імі з'явіўся чалавек. Галіну абабралі, як плады ў садзе, і зноў апусцілі ў ваду. «Хай зноў абрастае», – смяяліся бацькі. Але і на гэтым баль не скончыўся. Знайшлася нават гародніна, маладое лісце альгі, якое з'яўляецца досыць добрай стравай. Набралі яго, палажылі ў гаршчок, згатавалі і наеліся так, як даўно ўжо не елі. Трэба памятаць, што зеляніна для чалавека наогул вельмі неабходна, а нашы навасёлы на працягу месяца і ў вочы яе не бачылі. А навокал яшчэ плавалі іншыя запасы. Качкі, мяса якіх куды смачнейшае за пінгвінавае, хоць гэтыя качкі некалькі і нагадвалі пінгвінаў сваімі крыламі. Яны таксама не могуць лётаць, а толькі плаваюць і пры гэтым хутка і гучна б'юць крыламі па вадзе. Як мы ўжо казалі, у адным месцы на беразе была досыць роўная пляцоўка. Спачатку адзін, другі вылез, выгрузілі некаторыя рэчы, расклалі вогнішча, а потым ужо зрабілі павець. Такім спосабам паступова і зусім перайшлі на зямлю. Нельга думаць, што яны так ужо ніколі і не жылі на зямлі. Здаралася гэта і не раз, калі трапляліся адпаведныя умовы. Але такія выпадкі былі вельмі і вельмі рэдкімі. У кожным разе лепш, як цяпер, ім ніколі не было. І страха над галавой, і сцяна збоку, і месца досыць, каб вольна размясціцца. Нарэшце, скуры пад бокам, усё гэта было так прытульна, што можна было адпачыць целам і духам за ўсе папярэднія месяцы. Мы ўжо бачылі, што хоць гэтыя дзеці вады і жылі морам, але рыбакамі назваць іх нельга, бо нават і прыладаў для лоўлі рыбы яны не мелі, а калупаліся ў шчылінах скал, ловячы маленькіх рыбак ці проста рукамі, ці торбачкай, ці кавалкам тканіны. Толькі зрэдку ім здавалася забіваць кап'ём больш буйную рыбу. Цяпер, гледзячы на рыбу ў вадзе пад нагамі, яны больш выразна адчувалі, што ім не хапае якой-небудзь прылады, каб дастаць гэтай рыбы. Праўда, яны і тут лавілі яе ля самага берага, як заўсёды ў шчыліне. Але гэта іх не задавальняла. Хацелася дастаць больш, непасрэдна адтуль, з глыбіні. Манг доўга над гэтым ламаў галаву і нарэшце дадумаўся. Узяў сваю плеценую торбу, прыладзіў да яе абруч і прывязаў да кія. Апусціўшы ў ваду свой коўш, ён адразу выцягнуў шмат рыбы. Усе ўзрадаваліся і доўга цешыліся такой лоўляй, нават без патрэбы. Некалькі дзён ніхто нікуды і носа не высоўваў. Спакойна прасядзелі і два бурныя дні. За скаламі, у акіяне, гулі хвалі, недзе высока над галавой роў вецер, а тут у іх было ціха і спакойна. Адно толькі было нядобра. Паліва ўсё выйшла. Калі надвор'е праяснілася, парашылі шукаць паліва. На захад, з боку мора, былі голыя скалы, на ўсход – сцяна. Але ў гэтым кірунку павінна была ісці зямля, ці вялікі востраў, ці нават і самы кантынент Паўднёвай Амерыкі. Туды і накіраваліся трое мужчын. Але як выбрацца з гэтай студні? Доўга шукалі месца, дзе можна было б як-небудзь зачапіцца. Урэшце знайшлі некалькі выступаў і павезлі ўверх, рызыкуючы кожны момант паляцець уніз і разбіцца насмерць. Падняўшыся метраў на 20, апынуліся на новай пляцоўцы. Пасярэдзіне яе было невялічкае возера або сажалка, з якой і выцякала тая самая крыніца, што падала ўніз і давала ваду для піцця. А з другога боку таксама ішла сцяна, і таксама зверху сцякаў струмень. Ён даваў ваду гэтаму возеру. Яшчэ падняліся і зноў знайшлі такую самую пляцоўку, возера і крыніцу. «Чаго добрага, гэтак да самага неба дойдзем», – пажартаваў Манг. «На неба нам не трэба», – сказаў Тайдо. «А вось там, у лагчыне, нешта расце». Сапраўды, у маленькай лагчыне, схаваўшыся ад паўночнага і заходняга ветру, рос хмызняк і некалькі крывых дрэў. Мужчыны зараз жа ўзяліся за працу, але нават яны час ад часу спыняліся, каб палюбавацца дзівоснай карцінай прыроды. Далёка на захад распасцёрся акіян і так блішчаў на сонцы, што аж у вочы калола. Бліжэй да берага было б параскідана безліч астраўкоў і скал. Голыя і чорныя, яны вызначаліся на бліскучай вадзе нібы спіны жывёл-волатаў. Часам зусім здавалася, нібы яны плаваюць. «А дзе ж наша стаянка?» – пачалі яны шукаць свой прытулак. Але адсюль яго нельга было ўбачыць, бо ён быў схаваны скаламі. На ўсход горы ўздымаліся прыступкамі, нібы велічэзныя сходні, і канчаліся белымі снегавымі вяршынямі. І нідзе ніякага следу чалавека. Таму усе яны надзвычай зацікавіліся, калі заўважылі недалёка ад берага човен, у якім стаяў адзін чалавек. У нашых сяброў вочы былі вельмі вострыя, і яны адразу пазналі Нгару па яго птушынай вопратцы. «Чаго ён тут швэндаецца?» – трывожна сказаў Манг. «Непажаданы сусед», – сказаў і Кос. «А што мы будзем рабіць, калі ён знойдзе наш добры куток і прычэпіцца да нас? Гвалтам гнаць ці што?» «А чаго на яго глядзець?» – сурова сказаў Тайдо. «Калі трэба будзе, дык і пагонім». Тым часам насеклі і наламалі галля. Заставалася толькі даставіць яго на месца. «Вось гэтая работа дык куды цікавей!» – весела заскакаў Манг і, набраўшы бярэмя, падбег да краю і кінуў уніз. І так пачалі кідаць з тэрасы на тэрасу. А праз некалькі хвілін радасна закрычалі і жанчыны з дзецьмі, калі на іх галовы пасыпалася галлё. Такім чынам і апошняя праблема – апал – таксама была вырашана.